/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Odnotowano 1500 nowych zakażeń koronawirusem. Resort Zdrowia poinformował o danych z ostatniej doby. Porozumienie ma przedstawić kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Mówi o tym w Trójce poseł PiS. Pomnik laureata pokojowej Nagrody Nobla Andrzeja Sacharowa stanie w Moskwie. O 1516 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 191 chorych osób, a prawie 3000 wyzdrowiało. Najwięcej nowych przypadków zanotowano w województwach wielkopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. W szpitalach przebywa prawie 8600 osób chorych na COVID-19. Do respiratorów podłączonych jest niespełna 1200 chorych. W Polsce do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 12 milionów 400 tysięcy osób. Ponad 5 milionów jest w pełni zaszczepionych. Prawo i Sprawiedliwość podejmie kolejną próbę znalezienia większości dla swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Na razie partia analizuje, czy wystawi osobę spoza polityki, czy będzie to kandydat z doświadczeniem w działalności politycznej. Na giełdzie pojawia się nazwisko senator niezależnej Lidii Staroń. Teraz kandydata ma zgłosić koalicyjne porozumienie, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł PiS Jarosław Sellin. Jeśli się nie uda taką normalną procedurą wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich, to jesteśmy zobowiązani zaproponować jakieś rozwiązanie legislacyjne, prawne do sierpnia, żeby ten problem rozwiązać. Więc jeśli się nie uda to trzecie podejście, to zgodnie z tą normalną procedurą, to trzeba będzie dokonać jakichś zmian legislacyjnych, żeby ten urząd obsadzić i tak zrobimy. Koalicja Obywatelska chce zgłosić własnego kandydata w porozumieniu z Koalicją Polską, poinformowała w śniadaniu w Trójce poseł KO Izabela Leszczyna. Ja mam nadzieję, że PiS wreszcie zrozumie, że musi się porozumieć z demokratyczną większością w Senacie. Jeśli PiS tego nie rozumie, to rzeczywiście pozbawia Polaków rzecznika praw obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło wcześniej dwóch kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Obaj zostali wybrani przez Sejm, ale nie uzyskali niezbędnego poparcia w Senacie. Przyjęcie przez Senat poprawek do ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej może opóźnić o miesiąc uruchomienie środków na wsparcie europejskie, w tym polskiej gospodarki, tak uważa minister finansów Tadeusz Kościński. Odniósł się w ten sposób do popieranej przez senackie komisje propozycji wprowadzenia preambuły do ustawy mówiącej o celach i zasadach wydawania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy po pandemii. Jeśli któreś z państw członkowskich ratyfikuje decyzję dopiero w czerwcu, wejdzie ona w życie 1 lipca. Tym samym uruchomienie środków na wsparcie europejskiej, w tym polskiej gospodarki, może opóźnić się o miesiąc, dodał minister. Ministerstwo przypomina też, że dotychczas 22 kraje ratyfikowały decyzję, a procedura kończy się w Austrii, Holandii, Rumunii i na Węgrzech. Senat ma się zająć przepisami 27 maja. W przypadku wprowadzenia poprawek ustawa wróci do Sejmu i tam dzień później będzie analizowana. Konieczne będzie jeszcze jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw, a później możliwe będzie ratyfikowanie decyzji przez prezydenta. Fundusz Odbudowy po pandemii to w sumie 770 miliardów złotych dla Polski w różnej formie do 2027 roku. W Moskwie stanie pomnik laureata pokojowej Nagrody Nobla Andrzeja Sacharowa. Informacje w tej sprawie przekazał mediom szef Kremlowskiej Rady do Spraw Praw Człowieka Walery Fadiew. Wczoraj w Rosji uroczyście obchodzono setną rocznicę urodzin uczonego i obrońcy praw człowieka. Andrzej Sacharow w latach 40. i 50. XX wieku pracował w zespole radzieckich fizyków, twórców bomby wodorowej. Widząc w trakcie prób, jak ogromną siłę niszczenia ma broń atomowa, uczony porzucił pracę i resztę życia poświęcił walce o zakaz stosowania tego rodzaju uzbrojenia, a także o poszanowanie praw i wolności obywatelskich. W 1975 roku otrzymał za swoją działalność pokojową Nagrodę Nobla. Andrzej Sacharow zmarł w Moskwie w 1989 roku. Żona noblisty Jelena Bonner założyła fundację, która kontynuuje dzieło Andrzeja Sacharowa, a Parlament Europejski ustanowił nagrodę jego imienia dla osób, które walczą o prawa człowieka i wolności obywatelskie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

la ale, a la maasa i tola ma banana, albo co tam tola ma. I Donald różne rzeczy ma. No, taki z elementarza trochę rzeczy, proszę państwa, bo dzisiaj audycja, dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, audycja o synalkach. Nie o synach, nie o synkach, tylko o synalkach. I na niektórych twarzach matek sromota, smutek, zatroskanie, a obok taki wesoły synalek, który sobie nic z tego zatroskania nie robił. Wesoły chłopak, ogorzały, czyli w szkole nie siedział, tylko musiał na wagary chodzić. Proszę pani, audycja o synalkach głównie dla was. Chłopiec nie może mieć samych piątek w szkole, bo jak ma same piątki, to coś z nim jest nie w porządku. On się wtedy uczy być kujonem, podporządkowywać władzy centralnej, w tym przypadku nauczycielskiej. Normalny chłopiec jedzie na trójach. Jeżeli ma piątki, to coś jest nie tak albo z tym chłopcem, albo pani go posłała do zbyt łatwej, za słabej szkoły, jak na jego zdolności. Powinno się posyłać chłopców do takich szkół, w których oni wyrabiają ledwo na truje. To chłopca mobilizuje. Cały system szkolny jest zbudowany pod dziewczynki. I dlatego chłopcy, jak mają truje, to jest wszystko w porządku. No bo tak, dziewczynki mają zawsze lepsze oceny od chłopców. To statystyka pokazuje. Chłopcy w naturalny sposób uczą się w innym trybie. Zrywami się uczą. Chłopiec się uczy tak jak mężczyzna. Mężczyzna do roboty się bierze, jak już naprawdę dach przecieka i leje mu się do łóżka. To wtedy załata, a wcześniej leży. Więc proszę się nie martwić, jak wasz chłopiec trochę słabo w szkole ciągnie i ma słabe świadectwo. Proszę mu się przyjrzeć. Może to jest fantastyczny synalek z fantazją. Taki Tomek Sawyer trochę. No może to jest fajny dzieciak, a że ma trójki. Dos, pequeña cocina se, o pequeña flor de amor, pequeña malandro sí, ya un crebucheo ñatos, pequeña cocina se, o pequeña flor de amor, pequeña malandro sí, o amor ni vida, ya un crebucheo, ya empezan a bo, vamos a bo amor. Crebuche, chan pensana bo, vamos a tu amor. Chan crebuche oña tos, boqueña cocina mse, boqueña flor ña mu, boqueña malandro shi, boqueña musi, boqueña verdiano, boqueña pirata, boco de roba, boqueña musi. Boeña verdiano, boqueña pirata, boco de robar. Chan crebuche uña tos, boqueña cocina mse, boqueña flor ñamo, boqueña malandro shi. Spoma va mi corazón, un cati importa mala, boqueña chucho mons, un tapira tiop también. Spoma va mi corazón. Nunca te importa malan, poe queña chucho mons, nunca pira tío también, chan crebuche uña tos, boqueña cocina mse, poe queña flor ñamu, boqueña malandro shi, chan crebuche uña tos, boqueña cocina mse, poe queña flor ñamu, boqueña malandro shi. Malan, poequeña chucho mons, Kenia kuzinyamcy, bo Kenia florniamu, bo Kenia malandroshi, jankre wucheunia dos, bo Kenia kuzinyamcy, bo Kenia florniamu, bo Kenia malandroshi, jankre wucheunia dos, bo Kenia kuzinyamcy, bo Kenia florniamu, bo Kenia malandroshi, jankre wucheunia dos. Bokenia kuzinyamcy, bo Kenia florniamu, Bokenia malandroshi, jankre wucheunia dos. Bokenia kuzinyamcy, bo Kenia florniamu, Bokenia malandroshi, jankre wucheunia dos. Bokenia kuzinyamcy, bo Kenia florniamu, Bokenia malandroshi, jankre wucheunia dos. Ci komalandro, czyli brój, rozrabiaka, złodziejaszek, pirat. Taki chłopaszek, który w wieku lat 4 sprawdzał, co pokaże telewizor, gdy do wideo się włoży naleśnik. A w wieku lat 6 umiejętnie z kolegami we 4 odkręcił wszystkie koła w samochodzie taty. I potem czekali w szakach, sprawdzali, co będzie, jak ojciec ruszy. Czy daleko ujedzie, czy może one odpadną na lewo i prawo od razu jeszcze w garażu. Proszę państwa, truje. I ten roześmiany chłopak o gorzałej twarzy, bo mu się do szkoły tak nie chciało za bardzo chodzić, bo przecież i tak było wiadomo, że będą te ledwo truje, to czego szkoda czasu było w szkole. System szkolny jest zbudowany pod dziewczynki. Trzeba o tym pamiętać. I jak mamy szkoły koedukacyjne, no to chłopcy uczą się szybciej matmy, a wolniej czytania. W związku z tym szkoła zawsze dusi ich inwencje. No bo jak się szybciej nauczyli matmy, to się nudzą na lekcji i co? Kombinują, coś wymyślają, są niegrzeczni, dostają kary. A jak się wolniej uczą czytania, to też dostają kary za to, że są niedouczeni, wolniej się uczą, rozpraszają, niezdyscyplinowani. Proszę państwa, no lepiej jak chłopak ma trójki, uważam, ale rozwija swoje umiejętności. A mamusią dedykuję nad opiekuńczym następną piosenkę o takim piękniśu wymuskanym, o eleganciku, o perfumowanym czyścioszku, o takim nieporadnym w sytuacjach trudnych chłopcu, któremu założono kubraczek i muszkę i posłano na lekcję gry na flecie zamiast do lasu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bogotá y por Centro Habana vive una muchacha y que lo quiere conocer y compartir, que lo quiere conocer y compartir. Występujący w tej piosence Chico to był piękniś, wymuskany elegancik, perfumowany czyścioszek, nieporadny w sytuacjach trudnych. Proszę Państwa, w USA jest taka księga The Dangerous Book for Boys i tam są same niebezpieczne zabawy dla chłopców. Zalecam, zamiast kupować synalkowi kask na kolanniki, na łokietniki, jeszcze prowadzić mu rowerek na kiju, należy go posłać na obóz ZHR-u do lasu, niech tam sobie sam zbuduje namiot z gałęzi. Co zrobić z chłopcem na wakacje? To jest pytanie, które rodziców teraz nurtuje i w równym stopniu tych, którzy mają takich wymuskanych, grzecznych w muszce chłopców, jak i synalków rozrabiaków. W obu przypadkach zalecam, co zrobić z chłopcem na wakacje. Zalecam nic. Spuścić ze szkolnej smyczy i z domowej smyczy też spuścić, zdjąć lejce i wędzidło i uwaga, zabrać komórkę. Zamiast dawać komórkę na wakacje albo kupować, żeby mógł dzwonić do domu, raportować nam do mamusi i tak dalej, zabrać albo nie dawać, zostawić go samemu sobie. Najlepsza rekomendacja dla takiego chłopca to jest puścić go, a nie dawać mu telefon komórkowy. Telefony komórkowe, jak w następnej piosence Państwo się przekonają, są dla dzikiego luda podstawowe ich marzenie na Wyspach Pacyfiku. Yeah. Namówiłem Zabaska dla dzikiego luda, w tym przypadku z Vanuatu. Największe kolejki się ustawiały, jak były promocje. Komórka za darmo albo za dolara. No po całe miasto stało po te komórki. Potem jak one się rozładowały, to nie było gdzie podłączyć. Wyrzucali, była następna promocja chińskich komórek i dzwonili do siebie. Siedząc na jednej ławce dzwonili do siebie, bo to była sensacja, że przez satelitę z opóźnieniem sekundowym mogą się słyszeć. No, zachwyceni byli. Co zrobić z chłopcem, szczególnie nie z forniakiem? Spuścić go ze szkolnej smyczy i wysłać gdzieś precz za dom. Gdzieś trzeba wysłać chłopca, żeby był daleko od mamusi. Głównie chodzi o to, żeby mamusia sama nie miała dostępu do chłopca, bo jak będzie miała dostęp, to on nigdy nie podrośnie. Dobrze jest, jeśli ma się taką możliwość, wysłać do dziadka. Nie musi być własny rodzony. Ważne, żeby był dziadek. Dziadek to jest doskonały kumpel. Lepszy niż wujek, czy ojciec chrzestny. Dziadek już znowu nie pracuje. Tak jak dziecko nie pracuje na wakacjach, tak dziadek nie pracuje, bo jest na emeryturze. Czyli obie strony są na wakacjach. Mogą zmieniać plany w ciągu dnia, mogą sobie zaszaleć. Dziadkowi znowu wolno to samo, co dzieciom. No bo dziadek z racji wieku, już, bo wszystko już mu wolno. Dziadek może wnuczkowi dać posmakować fajeczkę. Ja pamiętam, jak nasz dziadek siadywał na przyzbie, tylko tak okiem patrzył na lewo, czy babcia nie widzi, na prawo, czy ciotka nie widzi. Chodźcie, chłopcy, dał mam spróbować fajeczkę. Jak spróbujecie, to nigdy nie będziecie palić. I proszę państwa, działa. No naprawdę nigdy nie miałem już potem nic, co się daje palić w ustach. Posmakowałem i mówiłem, to niech dziadek pali, bo ładnie pachnie, ale ja nie będę palił, bo z tej drugiej strony fajka pachnie dużo gorzej. Dziadek, doskonały kumpel na wakacjach. W następnej pieśni usłyszą państwo wnuków z dziadkami, takie staruszki. Staruszkowie właściwie jak na Kubie, jak z tego filmu, co państwo go widzieli, a do tego gromada dzieci, która gra na grzebieniach. Y Radzę go wysłać do dziadka, do dowolnego dziadka. Kto przebywa z dziadkiem, ten szanuje potem starszych. Uczy się, że to jest fantastyczny człowiek, mimo że słaby, tam mu się, coś mu się trzęsie, albo o lasce chodzi. Dziecko jak ze starszymi przebywa, nie z grupą rówieśniczą, tylko ze starszymi, to się nauczy szanować starszych, bo to fajni ludzie, fajny kompan. Z dziadkiem no się takie robili rzeczy tam z kumplami, jakbym fajeczkę pyknął, to bym dostał po tyłku. A z dziadkiem wracamy potem do domu, babcia bierze za ucho i pyta, co od ciebie tak, co to od ciebie pachnie? I dziadek natychmiast babcie wtedy za łokieć mówi, nie twoja sprawa, to nasze były takie męskie sprawy, nie wtrącaj się w ładzia. Nasze sprawy to były męskie. I babcia już się nie wtrącała. A z kumplami jakbyście testowali chłopaki, no to zaraz jest po uszach. Proszę państwa, zostawić go samemu sobie z dziadkiem, niech robią co chcą. Albo, no można jeszcze jechać z synalkiem. Tylko to ojciec powinien pojechać i uprawiać takie zadania rozrywkowe jak chodzenie po drzewach, chodzenie po chaszczach, palenie ognisk, rzucanie siekierkami. Mama nie pozwoli, ale z tatą no to trzeba. Rzucanie siekierkami do celu. To przede wszystkim dobrze zrobi na głowę twojemu chłopu, dobra pani. Tak. Puść swojego chłopa z tej korporacji, niech on z synem jedzie na wakacje i niech się sam zamieni w chłopca. To mu bardzo dobrze zrobi na głowę. novelist eye. Stout sailor's legs and the license to fly. I got a native tongue from way down south. It sits in the cheek of my Gulf Coastal mouth. I got a schoolboy heart, a novelist eye. Stout sailor's legs and the license to fly. I came with nomad feet and some wandering toes that glide up my longboard and hang off the nose. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wujek Jimmy Buffett śpiewał I've got a schoolboy heart, czyli chłopięce serce w ogorzałej klatce piersiowej pod rozpiętą koszulą w kwiatki, krótkie spodenki. No taki wujek Jimmy. Proszę Państwa, dzieci lepiej rosną, jak nie są w grupie rówieśniczej, nie na koloniach, tylko właśnie ze starszymi spędzają czas. No, takie mam wspomnienia i doświadczenia. Myśmy się zajmowali różnymi zabawami niebezpiecznymi. W tej książce amerykańskiej, którą wspomniałem, The Dangerous Book for Boys, były różne rzeczy podobne na przykład do tego. Opróżnianie ula. Z wujkiem to robiliśmy. Była wirówka do miodu. Jakie to było fantastyczne. Myśmy się uczyli, jak to siła odśrodkowa w praktyce działa. Ramki się wstawiało do takiej wirówki. To się kręciło i miód wylatywał na boki. A potem ciekło piękne, ciepłe miodowisko do słoika. Było rzucie wosku, takiego nie do końca opróżnionego z miodu. Była dymarka. Poznawaliśmy właściwości wosku i właściwości dymu i tam były krowie kubki w tej dymarce do palenia, żeby okadzać ul i żeby pszczoły dostawały. Ho, ho, ho, ho. Kłusowaliśmy na ryby, bo za komuny nic nie wolno było, więc kłusowanie musiało być w naszym własnym jeziorze. Na węgorze się chodziło, zakładało się sieci nocami. Byliśmy dopuszczeni do sekretów dorosłych. Zabawy ze starszymi, to zależy. Nocami graliśmy w Monopol. Do białego rana graliśmy w Monopol i uczestniczyliśmy my, chłopcy, na równi z dorosłymi. Ogrywaliśmy starszych, uczyliśmy się, jak pieniądze działają. 3 dni bez mydła też. To już z tej książki amerykańskiej. Doskonały pomysł, uważam. Ojciec z synem jadą gdzieś na wycieczkę i zarządzają, że tak jest szkoła przetrwania, 3 dni bez mydła. Nic nie myjemy, tylko wychodzimy brudasy na końcu. Mamy nastraszyć po 3 dniach. Zabawa z golidłem taty. Oraz przyrządy, które warto kupować od czasu do czasu. Pierwszy mikroskop. I oglądanie, a to rzęsy, a to włosa ludzkiego, a to robala jakiegoś. Prosty mikroskop tam za 100 dla dzieci. Są tak lupa. Pierwsza lupa do oglądania różnych rzeczy. Monet na przykład. Teleskop. Prosty, z tektury zrobiony teleskop do oglądania księżyca. Poznawanie świata właśnie z dorosłymi. I pierwsza finka w tajemnicy przez dziadka dana 4-latkowi. Finka. Tylko się nie pokaleć się. Ostra, patrz, sam ci naostrzyłem. Pierwsza latarka na baterię i próbowanie tej baterii, jak szczypała w język, taka płaska. To są zabawy dla chłopców, które bardzo rozwijają i potem się to wszystko przydaje w szkole, człowiek nawet nie wie kiedy. Ants on the Log. O chłopcu, który ogląda mrówki przez lupę, a żeby mu nie uciekły, to na gałęzi je rzucił na wodę. I one takie ściekłe na tej gałęzi, ale uciec nie mogą, bo się potopią i on je ogląda przez lupę. Ants on the Log. Floating down a river, running around, but not getting anywhere. Our steering wheels just ain't connected, and we can't jump off like fleas on a dog. Can't fly away like flies on a hog. We're really just along for the ride like ants on a log. I got an uncle, he plays a game and can't win it. He's got a mold, tries to fit everybody else in it. When's he gonna learn? He's banging his head on the wall. He ain't gonna change, and he looks at me strange when I tell him that I think we're all just ants on a log, floating down a river, running around, but not getting anywhere. Our steering wheels just ain't connected, and we can't jump off like fleas on a dog, can't fly away like flies on a hog. We're really just along for the ride like ants on a log. All know people who yell at the cars in the traffic, folks in a hurry, life's full of heartache and havoc. I finally learned how to lay back and let life happen. I just imagine the angels up in heaven looking down at us and laughing at ants on a log, floating down the river, running around, but not getting anywhere. Our steering wheels just ain't connected, and we can't jump off like fleas on a dog, can't fly away like flies on a hog. We're really just along for the ride like ants on a log. Oh, and just about the time you think you're rolling in clover, along comes a rabbit and the world tips over. Ants on a log, floating down the river, running around but never getting anywhere. Our steering wheel just ain't connected, and we can't jump off like fleas on a dog, can't fly away like flies on a hog. We're really just along for the ride like ants on a log. Yeah, we're really just along for the ride like ants on a log. Dla chłopców, szczególnie tych niesfornych, którzy przynieśli same truje. Teraz to i dwóje podobno można przynieść i człowiek przeszedł do następnej klasy. No za moich czasów dwója to była dyskwalifikacja, dlatego mówię o tych trójach. No więc dla tych niesfornych chłopców dobre są zabawy ze starszymi. Grupa rówieśnicza to tylko uczy tego, co już wszyscy znają dookoła, bo oni chłopcy mają to samo doświadczenie w tej grupie. A jak ze starszymi człowiek się bawi, to świat przestaje być zwulgaryzowany. No bo z czego ja się dowiem, jak dostanę latarkę od kumpla, albo mu ją zabiorę. On ją od kogoś dostał, ja dostałem od kumpla. A jak dostałem tę pierwszą latarkę od wujka mojego. Wujek Andrzej dał mi latarkę, dał posmakować baterię, że to prąd płynie przez język. No i jak już mi dał tę latarkę, to ja bym zachwycony, chciałem z niej skorzystać. I on wieczorem mówi, ni stąd, ni zowąd, no dobrze, to pójdziesz po mleko. I nagle mnie strach opadł. No dał mi latarkę, i byłem wdzięczny przez cały dzień i właściwie chciałem ją przetestować, a teraz on mi mówi 2 kilometry przez ciemny las, nikogusieńko w tym lesie, wymarły ciemny las po mleko. No zawsze wujek chodził, albo jechał rowerem, albo samochodem, przywiózł, a teraz ja mam latarkę i muszę iść. I poszedłem. I chodziłem przez 3 tygodnie i się strasznie bałem, a wujek obserwował, bo widział, że ta latarka lata po wszystkich gałęziach, czyli wiedział, że się boję. I po 3 tygodniach dopiero wyszedł mi naprzeciw, stanął przy pniu jakimś. Przestraszył mnie 100-krotnie, jak się odezwał i mówi, widzę, że się boisz, pomimo, że masz latarkę. A ja mówię, no trochę tak. A wujek, to zgaś. Jak zgasiłem latarkę, to się przekonałem, że wtedy człowiek więcej widzi niż z latarką. W ciemnym lesie lepiej bez latarki. Wujek, to po co mi latarka? A, bo jak kogoś w lesie zobaczysz, to mu możesz w oczy zaświecić, a? I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing. Ah, you know.